Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. İnşallah bugün Hafız İbn Abdülhadi'nin El Muharrar fil Hadis isimli kitabından dersimize başlayacağız. Bu kitap ahkam hadislerine dair, yani hükme delalet eden, kendisinden hüküm çıkarılan hadislere dair bir kitap. Bu kitabın ilk babı Kitab-ı Tahare, yani temizlik. Temizlikten Bab-ül Miyah, yani sular babı. Başlık Kitab-ı Tahare, temizlik kitabı. Bab-ül Miyah, sular babı. Bu babın ilk hadisi An Ebi Hureyre'ten radıyallahu an, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten dedi ki: Se'ele racülin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fegale inna nerkebul bahr, yani bizler denizde yolculuk yaparken nerkep biz bineriz, rakebe binmek demek. Nerkebül bahr, bahir deniz demek. Yani gemi yolculuğu kastediliyor. Deniz yolculuğu yaparken ve nahmilu ma'anel galil minel ma, yanımızda az su taşıyoruz. Ey Allah'ın Resulü, biz deniz yolculuğunda yanımızda az miktarda su taşıyoruz. Fe in teveddâna bihi ateşna, eğer o suyla abdest alırsak susuz kalacağız. Fenetevedda min ma'il bahr, denizin suyuyla abdest alalım mı? Bunu soruyorlar. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam buyurdu ki: Huve tahuru ma'uhu el hillu mitetuhu. O, yani deniz, suyu temiz, el hillu mitetuhu, meytesi helaldir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Bu şekilde yazabilirsiniz bu hadisi. Bu hadis sahihtir. Malik Muvatta'da, İmam Malik Muvatta'sında rivayet etmiştir. Ebu Davud Sünen'inde, İbn-i Mace, Nesai, hem El-Müşteba adlı Sünen-i Sagir'inde, küçük Sünen'inde, hem de Sünen-i Kübra'da rivayet etmiştir bunu. Tirmizi, İbn Huzeyme, İbn Hibban, Hakim, bunlar da rivayet etmişlerdir. Bu rivayetin ayrıca okuduğumuz bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten geldi okuduğumuz üzere. Ayrıca Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan, Enes bin Malik'ten, Ali bin Ebi Talip'ten, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ve Beni Müdliç kabilesinden bir adam, bir sahabeden şahitleri de vardır bu manada. Burada bir tekmile yapmak gerekiyor. Bu İbn Abdilber, Buhari'nin Tirmizi'nin naklettiği üzere, yani Tirmizi İmam Buhari'den naklen bu hadise sahih dediğini söylemiştir. Dedi ki Muhammed bin İsmail el-Buhari bu hadise sahih demiştir. Fakat İbn Abdilber, Buhari'nin bu tasihine Et-Temhid isimli kitabında itiraz ederek La edri ma haza minel Buhari rahimullah, yani bunun Buhari'den böyle bir tasih geldiğini bilmiyorum demiştir. Ve şöyle devam ediyor: Velev kâne indehu sahihen le ahrecehu fi musannefihi. Eğer bunu sahih olarak görseydi sahihinde rivayet ederdi diyerek itiraz etmiş. Tıpkı günümüzde bazılarının ya bu hadis sahih olsaydı Buhari sahihini alırdı gibi yaklaştıklarına benziyor. Velem yef'al. O bunu yapmadı. Yani sahihine almadı. Li ennehu la ye'ulu fis sahih illa alel isnat. O, zira o Buhari sahihine ancak isnadından dolayı almamıştır. Ve hazel hadis la yehtecce ehlil hadis bimisli isnadihi. Yani bunun gibi isnad olan rivayetlerle ehli hadis hüccet getirmemiştir. Huve indi sahih. Bana göre bu sahihtir. Li'ennel ulema telquhu bil kabul lehu vel amel bihi. Yani alimler bunu telakki bil kabulle, bununla amel etmek suretiyle ne yapmışlar? Kabullenmişler. Hüccet olarak almışlardır. Ve la yuhalif fi cümletihi ehadim minel fukaha. Ve hiçbir fakih de buna itiraz etmemişler, muhalefet etmemişlerdir. Buna İbn Abdilber'in bu sözlerine birkaç açıdan itiraz söz konusu, cevap verilmesi gerekiyor. Birincisi, daife isnadil hadis. Hadisin isnadını zayıfmış gibi takdim etmesi. Zira o Said bin Seleme'nin meçhul olduğunu iddia etmiştir İbn Abdilber ve şöyle demiştir. Emma Said bin Seleme felem yervi anhu fima alimtu illa Safvan bin Süleym. Ondan sadece Safvan bin Süleym rivayet etmiştir demiş. Ve men kanet hazihi halihi fehuve meçhul la yuqim la tequm bihi hucce. Durumu bu olan, durumu bu şekilde meçhul olan ravilerle hüccet getirilemez demiştir. Buna cevaben bu Said bin Seleme'nin suka olduğunu söyleriz. Çünkü Nesai ve İbni Hibban onun suka bir ravi olduğunu, güvenilir bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Şayet İbn Abdilber bu raviyi tanımıyorsa tanıyanlar var. Yani bunun güvenilir olduğu sabit olmuştur. İkincisi, لَوْ كَانَ اِنْدَهُ صَحِيحًا لَا اَخْرَجَهُ ف۪ي مُسَنَّفِهِ اَسْصَحِيحِ اِنْدَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ. Yani şayet bu sahih olsaydı bunu sahihinde, musannefinde, yani tasnif ettiği kitabında El-Cami-i Sahih'de rivayet ederdi. Fakat bunu yapmadı sözüne gelince lem yeltezimil Buhari el-istiab. Yani Buhari bütün sahih hadisleri kendi kitabında toplamayı şart koşmamıştır. Bunu gözetmemiştir zaten. Ve bu itiraz İbn Abdilber'den gelen bu itiraz bu sebeple kabul edilmez. Üçüncüsü, velev sahha ma galehu lekane fiş şevahit ma yakbırı da'af. Yani şayet isnadı dediği gibi dahi olsa, yani Said bin Seleme'den dolayı zayıf kabul edilse bile, ki onun suka bir ravi olduğunu söylüyor Nesai ve İbn-i İbban, böyle olsa bile az önce söylediğimiz gibi daha başka Cabir bin Abdullah'tan, Enes bin Malik'ten, Ali bin Ebi Talip'ten, Müdliş kabilesinden birisinden gelen rivayetlerle hadisin sıhhati sabit olmuştur. Evet, bu hadis neyi gösteriyor? Denizin suyu temiz, mitesi. Bazıları bunu meyte diye telaffuz ederler. Harekelendirmesini el-hillu meytetuhu diye yaparlar. İkisi de mümkündür. El-mitetuhu, el-meytetuhu. Yani onun ölüsü helaldir. Dolayısıyla denizden çıkan mahsullerde genel bir helallik söz konusu. Midyede olsa, istiridyede olsa artık ne olursa olsun denizden çıkanın ölüsü helaldir. Bu genel bir tabir. Her kim ki denizden çıkan mahsullerden bazısının helal olmayacağını iddia ederse onun bu genel ifadeyi genellikten çıkaran, taklit eden bir delil getirmesi gerekir. Huve tahuru ma'uhu sözünde de denizin suyu temizdir. Yani onunla abdest alınabilir, gusledilebilir. Bu şekilde faydalanabilir. Evet, Sahahul Buhari ve Tirmizi bu hadisi Buhari ve Tirmizi sahihlemişlerdir. İbn Huzeyme, İbn İbban, İbn Abdilber ve başkaları. İbn Abdilber az önce naklettiğimiz gibi hadise yine sahih diyor. Yani ona bir şey yok. Hakim ne demiş? Huve aslun saddara bihi Malik Kitabul Muvatta. Yani İmam Malik bunu Kitab-ı Muvatta isimli kitabında asıl şeyi İmam Malik rivayet etmiştir. Diğer fakihler de diğer İslam fakihleri de ondan bu sözü almışlardır. Ta onun asrından bizim asrımıza kadar diyerek bu hadisle amel edildiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda İbn-i Mulakki'nin Bedrul Münir isimli İmam Rafi'nin kitabına, ahkam hadislerine dair kitabına yazdığı bir tahriç çalışması var. Bedrul Münir, yani Rafi'nin kitabında geçen hadislerin tahrici, nerelerde geçtiğine dair bir eser yazmıştır. İbn-i Hacer bunu muhtasar yapmıştır. Şimdi o muhtasardan biz bunun karşılaştırmasını da yaparak devam edeceğiz. Bedrul Münir kitabında da ilk hadis yine bu hadis. Onda şöyle geçiyor. Ennehu aleyhissalatu vesselam gal fil bahr. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam deniz hakkında, yani denizin suyu hakkında şöyle dedi. Huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Yani aynı hadis. Onun suyu temiz, ölüsü helaldir. Revahu Malik ve Şafii ve Darimi ve Ahmet ve Erba'a. Erba'a denilince dört sünen sahipleri kastedilir. Yani Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace. Vel Hakim ve Darikutni ve Beyhaki. Ve Gale Tirmizi Hasenun Sahihun. Bu Hasen Sahih'tir. Devam ediyor. Ve su ile Anhül Buhari. Bu hadis hakkında Buhari'ye soruldu. Fe Gale Sahih. O da Sahih dedi. Ve Sahahahu İbn-i Huzeyme ve Hibban. Yani İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban da bunu sahihlediler. Ayrıca ve İbn-i Mende ve innema lem yahrucuhu şeyhan. Yani şeyhan denilince Buhari ve Müslim kastediliyor. Fakat onlar bunu tahriç etmediler diyor. Li ennehu lem yekun ala şartihima vallahu alem. Bunu Buhari ve Müslim şartlarına uygun olmadığı için almamışlardır. Buradan da şunu anlıyoruz. Bir hadisin sahih olması için illa Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olması gerekmiyor. Buhari'nin şartları ne? Buhari kendi döneminde sıhhati konusunda hiçbir alimin tartışmadığı, ihtilaf etmediği, ihtilafsız sahih olanları kitabına almıştır. Müslim de aynı şekilde, fakat Müslim'in Buhari'den ayrıldığı yönler şu. Mesela Buhari sahihinde İttisali senet şartında şunu ilave ediyor. Bir ravi, kendisinden önceki ravi, rivayeti aldığı raviyi görmesi yeterli değil. Ondan ilim aldığı, hadis aldığı da sabit olacak. Buhari bu şartı koşmuştur. Bu yüzden Buhari'nin şartı Müslüminkinden daha ağırdır, daha sağlamdır. Müslim ise eğer çağdaş iseler, muasır iseler, birbirlerini görmüşseler, illaki ondan hadis aldığını ayrıca ispat etmeye gerek yok. Zaten güvenilir bir ravi ise ve ben falandan aldım diyorsa ona itibar edilir. Bu sahihtir diyor. Burada Müslim de haklıdır. Ama sıhhat bakımından hangisi daha sağlam denilirse Buhari burada bu şartıyla daha sağlam bir şart koşmuş oluyor. Yine Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de ve diğer hadis kitaplarında Buhari ve Müslim şartlarına uymasa bile sahihin şartları yerine geldiği için sahih olan birçok rivayetleri vardır. Dolayısıyla bir hadis Buhari ve Müslim'de geçmiyor diye sahih olarak itibar edilmemesi doğru bir yaklaşım değildir. Evet. İkinci hadis An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh gal Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den dedi ki gıyle ya Resulallah en etebedda min bi'ri buda'a. Ey Allah'ın Resulü, buda'a kuyusundan abdest alalım mı? Ey Allah'ın Resulü, buda'a kuyusundan abdest alalım mı? Burada ve hiye bi'run yulga fihel hiyed venneten ve luhumul kilab. O öyle bir kuyudur ki ona hayız bezleri, neten, leşler ve luhumul kilab, köpek etleri atılır diyor. Burada hadisin devamına geçmeden önce şu buda'a kuyusunun böyle bir kuyu olduğunu, yani hayız bezlerinin atıldığı, leş atıldığı, köpeklerin etlerinin atıldığı bir kuyu olduğuna dikkat edelim. Devam edelim sonra. Gal, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki innel ma'e tahurun la yuneccisuhu şey'un. Muhakkak ki su temizdir. Onu hiçbir şey necis yapmaz. Hiçbir şey kirletmez, pisletmez. Burada necis. Yuneccisuhu şey'un. Necis yapmaz diye tercüme edersek, yani o şekilde yazarsak daha güzel olur. Çünkü pislik, kir, bun gibi ifadeler Türkçe'de yetersiz kalıyor. Arapça'da ricz kelimesi kullanılır. Habis kelimesi kullanılır. Necis kelimesi kullanılır. Bizim burada sakınmamız gereken şey necis. Bazen ricz çünkü manevi pisliğe işaret eder. Müşriklerin ancak bir necis olduğunun Tevbe suresinin 28. ayetinde belirtildiği gibi. Bunu Ahmet, Ebu Davud ve Nesai ve Hasan kaydıyla Tirmizi rivayet etmiş diyor İbn Abdülhadi. Bu hadisin isnadı sahihtir. Ve şöyle devam ediyor İbn Abdülhadi. Ve fi lafzin li Ahmet, Ahmet bin Hanbel'in lafzında ve Ebi Davud ve Ebu Davud'un lafzında ve Darikutni ve Darikutni'nin lafzında yutrahu fiha mehayidu mehayidun nisa ve luhumul kilab ve izerun nas. Yani Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve Darikutni'nin rivayet ettikleri metinde o kuyunun vasfı hakkında şu belirtilmiş. O kuyuya kadınların hayız bezleri, mehayidun nisa hayız bezleri ve luhu ve lahmul kilab köpeklerin eti ve izerun nas. İzerun nas insanların atıkları, dışkıları. Bunlar atılıyordu diyor. وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ اَب۪ي هُرَيْرَ وَسَهِلْ بِنْ سَعَدْ وَجَابِرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَفِي اِسْنَادِ حَازَ الْحَد۪يثِ اِخْتِلَافْ لَكِنْ صَحَهُ اَحْمَدْ. İbn Abdülhadi burada diyor ki bu hadisin isnadı hakkında ihtilaf etmişlerdir. Lakin Ahmet bin Hanbel sahihlemiştir bunu diyor. Bu hadis sahihtir. Tahkikinde tahkik yapıldığında bu hadisin sahih olduğu tespit edilmiştir. İbn-i Huzeyme, İbn-i İbban, İbn-i Carut, Şafii, Ebu Ubeyd, Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahüye, Darikutni, İbn-i Mende, Beyhaki, El-A'la'yı, İbn-i Hacer, İbn-i Mulakkin sahih demişlerdir yine. Ve Cevvedehu İbn-i Ma'in, İbn-i Ma'in isnadının ceyyid olduğunu, yani isnadı iyidir demiştir. Ceyyid isnad sahih anlamındadır. Kema fit tarih ed-devri, ed-devri, Ebu'l-Abbas ed-devri, Yahya bin Ma'in'den rivayet ettiği görüşleri, yani hadislerin hakkında verdiği hükümleri, raviler hakkında verdiği hükümleri, Tarih isimli, Tarih-u İbn-i Ma'in isimli eserinde toplamıştır. O eserde nakledildiğine göre İbn-i Ma'in, muhaddisler imamı Yahya bin Ma'in bu hadisin ceyyid olduğunu söylemiştir. Hakim, sahihun ala şartiş şeyhain. Yani Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir demiş. Ve vafakahu Zehebi. Hafız Zehebi de bunun Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih olduğunu onaylamıştır. Ona muvafakat etmiştir. Abdülhak el-İşbili de El-Ahkamul Vusta isimli eserinde bunun sahih olduğunu söylemiş. Hafız İbn-i Men de Buhari, estağfurullah, Müslim'in şartına göre hadisin sahih olduğunu söylemiştir. İbn-i Hazım El-Muhalla isimli eserinde sahihtir, sabittir, buna göz yumulamaz diyor. Yani bundan sarf-ı nazar edilemez diyor. El-Cürekani veya Cüzekani El-Ebatıl vel-Menakir ve-Sihah vel-Meşahir isimli eserinde Hâzâ hadisun hasenun demiştir. Bu hadis hasendir demiştir. Cüzekani müteşedditlerdendir. Yani en ufak bir kusurda hadisi kabul etmeyenlerdendir. Ravileri kabul etmeyen bir kimsedir. Onun da bu hadise hasen demesi bunun sahihliğini biraz daha kuvvetlendiriyor. Cüzekani veya Cürekani iki şekilde gelmiş. Bazı nüshalarda ra harfinin noktası, z harfinin noktası gelmemiş. Cürekani diye okumuşlar. Bazıları da Cüzekani der. Doğrusunu Allah bilir. Yani bu konuda meşhur hadis alimler arasında sahih olduğunda herhangi bir ihtilaf yok. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçmesi de bu hadis sahihtir. Şeyin Bedrül Münir kitabının da ikinci hadisi yine aynı hadis. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem teveddaa min bi'ri buza'atin feqile lehu teteveddau minha ve hiye bi'run tulga fihel hiyez ve luhumul kilab ve neten. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buzağı kuyusundan abdest alırdı. Ona denildi ki sen bu kuyudan mı abdest alıyorsun? Halbuki bu kuyuya kadınların hayız bezleri, köpeklerin etleri ve leş, pislikler atılır. Fekale, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. El-ma'u tahurun la yuneccisuhu şey'un. Burada şey'un nekre gelmiştir. Hiçbir şey suyu pisletmez, necis yapmaz. Revahu Şafii ve Ahmet ve Selase ve Darikutni. Yani Es-Selase diye kastedildiği zaman Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai kastedilir. İbn-i Maci'den hariç bu üçü kastedilir. Selase denildiği zaman ve Darikutni ve Beyhaki ve Hasenehu Tirmizi ve Sahhahahu Ahmet ve İbn-i Ma'in ve Gayrihima. Ahmet bin Hamel, Yahya bin Ma'in ve başkaları da sahih demiştir. Ve nefeye ve nufiye ve nefeye Darikutni subutihi. Demek ki bunun sabit olduğunu Darikutni inkar etmiş, o karşı çıkmış. Ve kavlur Rafi'i inne ma'uha kenuka'atel hanna kavlun garibun. Yani burada Zervan kuyusuna, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama hani büyü yapılan ve bu büyünün atıldığı kuyu vardı, Zervan kuyusu. Bu kuyu hakkında ne demiş? O kuyu gibi hanna. Bu garip bir görüştür diyerek de bunu kabul etmiyor. Yani asıl metin sahibi Rafiül Kebir diye meşhur olan bu metnin sahibi bunu kabul etmemiş. Yani hadisin sabit olduğu hususunda muhaddisler ittifak etmişlerdir. Bir Darikutni bu hususta subutunu kabul etmemiş. Fakat şu saydığımız alimlerin dediği gibi hadis sabit olmuştur. Üçüncü hadisimiz an Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan kâle su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil ma'i ve ma yenubehu mined devavi ve siba'. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a soruldu. Sudan soruldu. Hangi sudan? Ma yenubehu mined devab ve siba. Yani hayvanların ve vahşi hayvanların, binek hayvanların, evcil hayvanların ve vahşi hayvanların içtiği sudan soruldu. Yani burada yenubehu, oraya gelip gittikleri, oraya uğradıkları, oradan içtikleri demek. Nevebe kökünden gelir. Hani nöbet sözü de Türkçe'ye geçmiştir. Nöbet tutmak diye, nöbetleşe. Biri gider, biri gelir hani. Buradaki yenubehu gidip geldikleri demek. Yenubehu minet devab. Evcil hayvanlardan ve minet siba ve siba. Siba parçalayıcı, vahşi hayvanlar. Kurt, çakal tarzı pençeli parçalayıcı hayvanlar. Bunların gelip gittiği sudan abdest alıp almayacağını sorular yani. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, İza kânel mâ'u kulleteyn lem yahmilil habes. Eğer su iki kulle miktarında olursa habes, yani pislik taşımaz, pislik barındırmaz. Ve fî lafzin lem yuneccisuhu şey'un. Onu hiçbir şey pisletmez lafzıyla da gelmiş. Burada kulleteyn ifadesi belki yabancı gelebilir. Büyük bir kova, büyük bir kırba, biz buna varil diyelim, büyükçe bir teneke varil, iki kulle, yani iki teneke miktarındaki su pislik barındırmazmış demek. İki teneke ağırlığı miktarındaki su pislik barındırmaz. Yani hemen hemen. Teneke küçük teneke değil yani büyükçe teneke. Bizim bildiğimiz bu tenekelerden değil de daha büyük. Aslında bu kulle ifadesinde ihli ilim ne olduğu yani kullenin ne olduğu tarifi vasfı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Tayin etme konusunda epey sözler söylemişlerdir. Ne kastedildiği hususunda. Bu konuda herhangi bir taklit gelmemiş. Yani tahsis gelmemiş. İki kulle, iki kırba. Yani büyükçe iki kırba. Biz bunu iki varil diye tercüme ediyoruz. İki varil miktarındaki suyu hiçbir şey pisletmez veya o pislik barındırmaz. Bu hadisin İbn-i Abdülhadid ne demiş? Revahu Ahmet ve Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Nesai ve Tirmizi ve sahhahahu İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban ve Darikutni ve gayri vahidin minel eyyime. Yani bunu Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi rivayet etmişler. İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban ve Darikutni ve imamlardan birçok kimse sahih olduğunu belirtmişlerdir. Ve tekelleme fihi İbn-i Abdilber ve gayrihi. İbn-i Abdilber ve başkaları bu hadis hakkında ileri geri konuşmuşlar. Ve gıyle es-sevab fihi vakfihi. Denilmiştir ki bunda doğru olanı bunun mevkuf olması. Yani İbn Ömer radıyallahu anh'ın sözü olmasıdır. Ve galel hakim huve sahihun ala şartı şeyhain. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Fakat ihtecca cemian bi cemii ruvatihi. Nitekim bütün ravileriyle Buhari'de, Müslim'de ihteca hüccet getirmişlerdir. Velem yahrecahu fakat kitaplarına almamışlardır bu rivayeti. Ve ezun ve ezun nehima vallahu alem. Allah doğrusunu bilir. Lem yahrecahu şu sebepten tahric etmediler. Li hilafin fihi ala Ebi Usame. Alel Velid bin Bukeyr. Yani Ebi Usame'nin Velid bin Bükeyr mi dedim? Velid bin Kesir'den rivayeti sebebiyle bu konudaki ihtilaf sebebiyle onlar kitaplarına almamışlardır diyor. Fakat hakim ne diyor burada? Fakat doğrusu sahih olduğudur. Evet. Bunu Şeyh Elbani sahihlemiştir. Bildiğim kadarıyla. İbn-i Carut da Tahavi, Şafii, İmam Şafii, Ebu Ubeyd bunlar sahihlemişler. Sahih olduğunu belirtmişlerdir dedik. Dördüncü hadisimiz An Ebi Hureyre'tin radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki La yebulenne ehadukum fil ma'id daim ellezi la yecri thumme yagtesilu fihi ve kale Müslim thumme yagtesilu minhu. Sizden biriniz La yebulenne bevletmesin. Nereye? Fil ma'id daim ellezi la yecri. Yani akışkan olmayan durgun suya daim burada kalıcı durgun suya bevletmesin. Sümme yagtesilu fihi. Sonra ondan gusledecektir. Müslim'in lafzında ise sümme yagtesilu minhu diyor. Ondan gusledecektir. Yagtesilu fihi ile yagtesilu minhu burada şu fark var. Yani o suyun içinde gusledecektir. Müslim'in lafzında ise yagtesilu minhu. Yani ondan bir parça suyla. Yani ondan su alarak gusledecektir. Arasındaki fark bu. Bu müttefakun aleyhtir. Yani Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri sahih bir hadistir. Evet. Burada İbn-i Mulakkı'nın Muhtasarul Bedril Münil kitabında üçüncü hadis şeydi. El-ma'u la yuneccisu şey'un illa ma galebe ala ta'mihi ve rihehi ve levnihi hadisi. Yani az önce suyu hiçbir şey pisletmez hadislerini naklettik. Bakın burada bir ziyade var. La yuneccisuhu şey'un, hiçbir şey pisletmez. Bak bir istisna geliyor. İlla ma galebe ala ta'mihi ve reyhihi ve levnihi. Ancak ta'mihi, tadını ve reyhihi, kokusunu ve levnihi, rengini değiştiren şeyler, ona galip gelen şeyler hariç diyor. Bu zayıf bir rivayettir. Bu ziyade zayıftır. Hadisun daifun fihi Rüşdem bin Sad. Rüşdem bin Sad adlı zayıf bir ravi sadece bu ziyadeyi rivayet etmiştir. Ve huve vahin. Huve vahin yani çok zayıf demek. Vah. Çok zayıf. Vahi hadis dendiği zaman çok zayıf. Cidden zayıf hadis demektir. Kalehu Yahya yani Yahya bin Ma'in ve Ebu Hatim el-Razi ve Nesai ve İbn Hibban ve Eşare Şafii ila da'fihi. Yani onun zayıf olduğunu Ebu Hatim el-Razi, Nesai, Yahya bin Ma'in, İbn Hibban söylemişler. İmam Şafii de onun zayıflığına işaret etmiştir. Vestagna anhu bil icma fe innehu in akada ala zalik. Yani ne diyor? İcma sebebiyle bu hadise hiç itibar etmediler. Zayıftır bu. Fakat bu konuda icma münakit olmuştur. İcma gerçekleşmiştir diyor. İcma tadı, kokusu ve rengi bir suya galip gelirse bir maddenin onun kirlenmiş olacağını, yani onunla abdest alınmayacağına dair İbn-i Münzir'in El-Evsat isimli kitabında naklettiği bir icma var. Allahu alem o icmayı kastediyor. Burada icma hakkındaki usul derslerimizde anlattığımız bir mesele vardı. İcma ne zaman delil olur? Bazı alimler bunu icma olarak, delil olarak almışlar. Yani alimlerin bu şekilde icmasını delil olarak almışlar. Fakat biz icmanın tanımında ne dedik? İcma mutlaka bir nassa dayanmalı. Yani bir ayeti sahabeler şöyle anlamış, o anlayışta icma etmişler. Bu olmalı. Veyahut bir hadisi. Bir hadisi, bazıları şimdi bu konuda ileri geri sözler ediyorlar. Mesela biz Sahih İlmihal çalışmamıza şeyi aldık. İmam Müslim'in herhangi bir özür olmaksızın cem, iki namazın cem'i meselesinde. Muhalifler burada diyorlar ki iki namazı özürsüz cem etmekte icma vardır diyorlar. Bu sabit olmamış bir icmadır. Oraya geleceğim. İkincisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den Beyhaki'de ve daha başka muhaddislerin rivayet ettiği, aslında onlar Ömer radıyallahu anh'ı zikrediyor ama daha başka sahabilerden de bu şekilde söyleyenler var. İki namazı özürsüz cem etmek büyük günahtır şeklinde. Bu merfu olarak rivayet edildiğinde Tirmizi'de geliyor. Bu zayıftır. Bunun aslı olmadığında, uydurma olduğunda muhaddisler ittifak etmişlerdir. Yani hiçbir muhaddis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak iki namazı özürsüz cem edenin büyük günah kapılarından birine yanaşmış olduğunu ifade eden bu hadisin sahih olmadığını, batıl olduğunu icma ile muhaddisler belirtmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sözüne gelince, birincisi burada icma naklediyorlar, iddia ediyorlar. Yani icmaya dair kitaplarda ben bunu bulamadım. Yani İbni Hazm'ın Meratibül İcma kitabı olsun, İbni Teymiye'nin, gerçi İbn-i Teymiye buna haram diyor ama icmaya dair kitabında olsun, İbnül Münzir'in El-Evsat gibi icmayı toplayan kitaplarda olsun bu şekilde bir icma nakline rastlamadık. Fakat bazı alimler bunun icma ile haram olduğunu söylediklerini naklediyorlar. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Yani gerçekten böyle bir icma hasıl olmuş mudur? Yani böyle bir şeyi nakletmiş midir alimler? Kendim bizzat görmedim. Ben bu naklin nakleden kimsenin, mesela Zehebi'den, İbn Kesir'den nakleden kimsenin doğru sözlülüğün olduğuna itibar ederek bunu söylüyorum. Böyle bir icma naklediyor vatandaş. Şimdi burada bu icmanın gerçekleşmediğini ifade edecek delillerimiz var. Birincisi, bakın Sahih Müslim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir özrü yokken iki namazı cem ettiği sabit. İki namazı cem ettiği sabit. İbni Abbas radıyallahu anhuma bununla amel etmiş. Bu da sabit. Bakın icma yok demek. Daha sahabe döneminde bir icma yok. Ondan sonra tabi'in tabakasına bakıyoruz. İbni Sirin rahimeullah özürsüz cem caizdir diyenlerdendir. Üçüncü tabaka tebeyt tabi'in tabakasına bakıyoruz. İmam Malik bin Enes özürsüz cemin caiz olduğunu söyleyenlerdendir. Nerede kaldı icma iddiası şimdi? Sonraki tabakalarda açıp. Sonraki tabakalar zaten bizi bağlamıyor. Yani hüccet olan icma sahabenin tabiinin icmasıdır. Ve bu şekilde söz konusu edilen bir icmanın nasıl gerçekleşmesi gerekir? İki namazı cem etmek, özürsüz olarak cem etmek büyük günahtır veya haramdır diyen bir kimse bu hadisi haramdır diyen bütün sahabelerin bu hadisi işitmesine rağmen haramdır dediğini ispatlaması lazım. Hadisi işitmiş de hani biz yanlış anlıyor olabiliriz. Bizler sonraki nesiliz. Arapça konusunda da bu sahabeler kadar indiği andaki o hadisin varid olduğu andaki kadar bilgimiz de yok. Biz bunları hep teslim ederiz. O hadis Ömer radıyallahu anh'a ulaşmış olmasına rağmen bunu söylemişse ve sahabeler bu konuda icma etmişse biz bunu alır başımızın üstüne koyarız. Ama bakıyoruz bir kayda daha söylemiştik. Eğer hadisin ravisi o hadis hakkında bir şey söylüyorsa, onunla amel ediyorsa nedir? Başkalarına ercahtır. Tercih edilir. Tercih şayan olan hadisin bizzat ravisinin yaptığı açıklamadır, yaptığı ameldir. Çünkü ravisi hadisin fıkhına daha layıktır. Bizzat rivayet eden hadisin fıkhına daha layıktır. Bizzat Allah Resulü'nden işitip de onunla amel eden İbn Abbas radıyallahu anh'a burada. Dolayısıyla burada ne icma iddiasından söz edilebilir ne de diğerlerinin ameli hüccet getirilebilir. Ömer radıyallahu anh'ın mevkuf sözü hüccet getirilemez burada. Çünkü delil İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanında. Merfu delil onun yanında. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sözünün merfu olabilecek delili ise alimlerin ittifakıyla söyledik. Zayıftır. Yani en ehven sözü söyleyen zayıf demiştir. Hiç kimse sahihlememiştir. Uydurma olduğunu söyleyen birçok alim var. Allah Resulü'nden böyle bir şey sabit değildir. Şimdi bu icma ile ilgili bu açıklamayı yaptıktan sonra dedik ki bazı alimler icmayı herhangi bir nas'tan yani ayet veya hadisten temeli olmasa da hüccet kabul etmiş. Onunla ameli. Eğer burada sahabiler bununla amel etmiştir diye bir icma ispatlanıyorsa ki biz bunu söylüyoruz şu hadis hakkında. İbnül Münzir tabi'in döneminden sahabe döneminden, tabi'in döneminden bu konuda icma hasıl olduğunu söylüyor. Biz bu icmayla amel ediyoruz. Bir suya rengi, tadı, kokusu galip gelen bir şey varsa nedir? Onunla abdest alınmaz. İcma bu şekilde gerçekleşmiş ve biz de bu icmayı, sahabenin bu icmasını alıyoruz. Bununla amel ediyoruz. Bu konuda hiçbir ihtilaf olmamış çünkü. Bir kimse de ihtilaf ederse onu da bidat ehli saymayız burada. Çünkü bizim terk edildiği takdirde sapık olacağı icma, bir insanın sapık olacağı icma hangi icma? Bir delile dayanıp o delili anlama konusunda yapılan icmadır. Bu şekilde gerçekleşen icmadır. Bu konuda şu ziyade sabit olmadığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu icma bizi bağlar ama bunu hüccet görmeyen insanı da biz çok fazla ileri geri hakkında söz etmeyiz. Evet. Dördüncü hadis şeyde Bedrül Münir kitabında İza belagal ma'u kulleteyn lem yahmil habisa. Yani bunu yazdırmıştık. Az önceki şu vahşi hayvanların, evcil hayvanların gelip gittiği kuyulardan su, bu suyun hükmü nedir diye sorulduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki kulle su. İki varil su. Bu pislik taşımaz diyor. O hadis bu hadis oluyor. Şimdi şu Bedrül Münir'deki üçüncü hadisi bakın İbn-i Abdülhadi almamış. Neden? Sahih olmadığı için almamış. Demek ki İbn-i Abdülhadi bu konuda biraz daha dikkatli, biraz daha dakik, biraz daha inceleyip sık okumuş yani. Allah ona rahmet eylesin. Burada dördüncü hadis bu iken burada üçüncü hadis. El-Muharrar kitabının üçüncü hadisi. Beşinci hadis ise yine zayıf bir hadis Bedrül Münir'de diyor ki Aişe radıyallahu anha fin nehyi anittevaddu' vel iğtisal bil ma'il müşemmes. Yani güneşte beklemiş su ile abdest almaktan ve gusletmekten yasak rivayet etmiştir. Bunu yazmasanız da olur. Zayıf. Zayıf olduğunu belirtmek için yazabilirsiniz. Revahut Darekutni bir senede daifim bir merre. Zayıf bir senetle rivayet etti. Galel Beyhaki huve hadisun la yusay. Bu sahih olmayan bir hadistir dedi Beyhaki. Ve zekerehu İbnül Cevzi fil mevzu'ah. Yani uydurma hadislere dair El Mevdu'a adlı kitabında Mevduat adlı kitabında İbn-i Cevzi zikretti bunu. Ve men azahu li Ebi Davud galat. Bazısı bunu Ebu Davud'a nispet etmiştir. Bu hatadır. Felem yasih fil müşemmes şey'un. Güneşte beklemiş su hakkında hiçbir şey sahih olmamıştır. Ve liza halefen nevevi fe enkerel keraha. Bu sebeple bakın Şafilerde güneşte beklemiş suyla abdest almak mekruh diye kitaplarına geçmiştir. Bu sebeple bu sahih olmadığı gerekçesiyle İmam Nevevi bu kerahati inkar etmiştir. Böyle bir mekruhluk yok. Çünkü bu konuda sahih bir rivayet yok. Bu rivayet sahih değildir diyerek ne yapmış? Kendi mezhebine muhalefet etmiş. Ve keza ma yervi an İbn Abbasin ma yurva an İbn Abbasin fil müşemmes. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan güneşte beklemiş su hakkında rivayet gelmiştir. Galel Ukayli, Ukayli Hafız Ukayli dedi ki la yusah fil ma'il müşemmes. Hadisin müsnet. Yani müsnet bir hadis yoktur. Bu konuda sahih müsnet bir hadis yoktur güneşte beklemiş su hakkında. Ve innema huve eserun an Ömer. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den bir rivayet vardır. Bu da ney? Güneşte beklemiş suyla abdest alınacağına dair. Isıtılmış suyla abdest alınacağına dair, güğümden abdest alınacağına dair bazı rivayetler var burada geçmeyen. Biz konumuza devam edelim. El-Muharrar kitabının dördüncü hadisi ne demiştik? Sizden biriniz durgun suya devletmesin, sonra ondan gusleder. Veya onun içinde, o suyun içinde gusleder. Bu müttefakun aleyh dedik. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Beşinci hadis ve reva Muhammed bin Aclan gâle semi'tu ebi yuhaddis an ebi Hureyre radiyallahu anh gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yebûlenne ehadukum fil ma'id daim ve la yagtesilu fihi minel cenâbe. Sanki aynı hadis gibi gözüküyor değil mi? Ama bir fark var. İncele dikkat edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurduğunu naklediyor. La yebûlenne ehadukum fil ma'id daim. Sizden biriniz durgun suya bevletmesin. Ve la yagtesilu fihi minel cenabe. Ve onun içinde cünüplükten gusletmesin. Bakın. Şimdi iki hadis arasındaki farkı yakalıyor musunuz? Birinde ne diyordu? La yebulenne ehadukum fil ma'id daim illezi la yecri sümme yagtesil fihi. Bakın yasaklık açık değil değil mi burada? Sizden biriniz durgun suya bevletmesin, sonra ondan gusleder. Sonra ondan gusleder. Burada bir mekruhluk var. Yani yasaklık kesin değil. Ama yani sanki oradan gusledilebileceği ama bunun mekruh, hoş olmayacağı anlaşılıyor ilk rivayetten. Ama ikincisinde bakın pekiştirme var. Ne diyor? La yagtesilu fihi. La yagtesilu fihi minel cenabe. O suda cünüplükten gusletmesin. Evet. Beşinci hadisimizde sahihtir. Ebu Davud İbn-i Mace İbn-i Mace ondan sonra Ahmet bin Hanbel Hafız Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Et-Tahur isimli kitabında rivayet etmiş. Bir de Garibül Hadis kitabında rivayet etmiş. İbn Ebi Şeybe Musannef'inde, İbn İbban sahihinde, Begavi Şerhus Sünne'de, İbn Aclan babası Ebu Hureyre radıyallahu anh tarihiyle rivayet etmişlerdir. Elbani, Allame Elbani, Allah rahmet eylesin, Sahih-u Sünneni Ebi Davud isimli kitapta Hasenun Sahihun demiştir bu hadis hakkında. Sahih-u Sünneni İbn-i Mace kitabında da Sahih demiştir, sadece Sahih demiştir. Evet, İbn-i Aclan ve babası Müslim'in ravilerindendir. Bu hadis sahih bir hadistir. İbn Aclan Muhammed bin Aclan'dır. Babası kim? Babası Aclan. Müslim'in Buhari'den ayrı olarak, yani sadece Müslim'in ihticac ettiği ravilerdendir. Altıncı hadisimiz Reva Müslim min hadisi Bükeyr bin el-Eşec enne Ebes Saib Mevla Hişam bin Zühre haddesehu ennehu sema'a Eba Hüreyre'ten radiyallahu anh yegul kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yegteselu ehadukum fil ma'id daim ve huve cunub fekâle keyfe yef'al ya Eba Hüreyre kâle yetenâvelehu tenâvülen ve Ebu Saib la yu'raf ismuhu. Bakın bu rivayet de aynı manada gibi. Fark ne? Fark ne? Bakın bu hadisler arasındaki farka çok dikkat etmemiz lazım. Birincisinde lafızlara dikkat edin. Müslim'in lafzı özellikle verilmiş. Ne diyor? Sümme yagtesilu minhu. Sonra ondan gusleder. Yani ondan alarak gusleder. Bakın burada ne var? Sonra ondan alarak gusleder. Yani parça alarak gusleder. O suyun içine girerek değil. Ondan alarak gusleder. Şeye gelelim. Ebu Hureyre'nin ikinci rivayetine. La yagtesul fihi minel cenabe. Cünüplükten gusletmesin. O su da cünüplükten gusletmesin. Bakın. Durgun su da bevledilmeyecek bir. İkincisi o su da fihi içinde cünüplükten içine girerek gusletmeyeceksin. Alarak da gusletmeyeceksin. Alarak gusletmeyeceğin yok burada. Yok. Bir saniye. Şimdi bak karıştırmayın. Her bir rivayetin lafzına dikkat edin diyorum bakın. Birincisi bakın birinci hadiste ne diyor? Durgun suya bevletmeyin. Sizden biriniz bevletmesin. Sümme yagtesul fihi. Onun içinde sonra gusleder diyor. Bak gusletmede bir şey yok şimdi burada. Burada zikredilen gusül cünüplükten gusül. Ondan sonra Müslim'in lafzında ne diyor? Sümme yagtesilu minhu. Yani ondan su alarak gusleder. Sonra ondan su alarak gusleder diyor. Burada da cünüplük zikri yok. Ebu Hureyre'nin ikinci rivayetinde ne diyor? La yebulenne ehadukum fil ma'id daim ve la yagtesilu fihi minel cenabe. Onun içinde cünüplükten gusletmesin. Şimdi üçüncü hadise geldik. Ne diyor? La yagtesilu ehadukum fil ma'id daim ve huve cünüp. Bir kimse sizden biriniz cünüp olduğu halde durgun suda gusletmesin. Fil ma'id daim. Min demiyor bak. İçinde gusletmesin. O suyun içine girerek gusletmesin. Bak burada bevletme zikrediliyor mu? Yok. Bevletme zikredilmiyor. La yagtesul ehadukum. Yani bu ayrı bir emir. Ayrı bir yasak. Estağfurullah. Ayrı bir nehi. Durgun suyun içine cünüp girip de gusletmesin. Yani bir küvete cünüp girip de, yani küvet demeyelim buna. Çünkü küvet boşaltılabilir bir su. Bir nehre diyelim. Nehir de uymadı. Nehir de akışkan bir su. Durgun su. İki varil su. İki varil su. Bir havuz. Bir havuza ne yapmayacak? Burada bevletme zaten ayrı bir yasak. Oradan o suyun içine girerek cünüp olduğu halde gusletmesin. Fekale. Yani Ebu Hüreyre'den rivayet eden tabi'i ne diyor? Keyfe yef'al ya Ebu Hüreyre. O zaman ne yapalım? O da yetenavelehu tenavülen. Yani oradan alarak, oradan su alarak gusletsin yani diyor. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh bakın. Bu açıklaması hüccettir, delildir. Neden? Çünkü Ebu Hureyre bu hadisin ravisi. Bu hadisin bizzat ravisi ne diyor? Ondan alarak, tenavül ederek, ondan su alarak gusül edebilir. Ve Ebu Saib la yu'raf ismihu derken, burada Ebu Saib isimli ravinin, yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ona bu soruyu soran ravinin isminin bilinmediğini, sadece künyesinin bilindiğini zikrediyor. İbni Abdil Hadi. İki varil suyu burada nereden çıkartacağım peki bu hadiste? Yani ben iki varil suyu misal olarak söyledim. Yani havuz, bir durgun su. Bu durgun su burada genel bir ifade. Biz nehir dedik, olmadı dedik. Neden? Çünkü nehir akan bir su. Küvet, küveti aslında örnek verdik. Eğer küvet suyu boşaltılmayacaksa o da örnek olur. Biz bunu en oturan örnek olarak havuzu zikredelim. Yani durgun, akışkan olmayan suya cünüp olduğun halde girmeyeceksin. Ondan su alarak gusledeceksin. Anlaşılması gereken bu. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir bu hadisi ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu açıklamasını. Evet. Yedinci hadisimiz Amr bin Dinar gal ekberu ilmi, yani büyük ihtimalle bildiğime göre vellezi yahturu ala bali, yani hatırladığım kadarıyla büyük ihtimalle Amr bin Dinar en Ebu Şa'sa akhbarani, Ebu Şa'sa isimli ravi bana haber verdi. Enne İbni Abbas radıyallahu anhuma akhberehu. Ona da İbni Abbas radıyallahu anhuma haber vermiş. Yani rivayet kimden? İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Dedi ki, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagteslu bifadli meymûnete. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Meymune radıyallahu anhanın fadlı ile, yani onun artırdığı su ile ne yapardı? Guslederdi. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Yani burada fadlı, bir fadli, fazlası, kalanı ile kastedilen şey Meymune'nin guslettiği sudan kalanla guslederdi. Bu hadisten de anlıyoruz ki bir kimse hanımının artırdığı suyla gusledebilir. Ama ifadeyi şimdi şu hadisle birlikte ele aldığımızda nasıl olması lazım? Mesela bir küvet düşünün. O küvete cünüp girip çıkmışsa onunla değil. Alınarak artırdığı suyla elini bile soksa bir şey olmaz bundan. Onunla abdest, gusül yapılabilir. Bu caizdir. Bu şekilde anlaşılıyor. Bu hadisi söylediğimiz gibi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Lakin İbn Hacer el Asqalani Fethul Bari isimli kitabında şöyle diyor: ve emma hadisu Meymune hadisi fe ahrecehu Müslim. Müslim rivayet etmiştir. Lakin allehu kavmun litereddüdü vaka fi rivayeti Amr bin Dinar, hani şurada diyor ya, büyük ihtimalle, yani bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla, yani büyük bir ihtimalle hatırladığım kadarıyla Amr bin Dinar diye bir ifade kullanılıyor burada. Bu tereddüt sebebiyle illetlendirmek istemişlerdir. Haysu gale ilmi vellezi yahtaru ala bali enne ebaşşasa, yani Amr bin Dinar'ın bu sözü kullanmasından dolayı bazıları illetlendirmişler. Lakin, ve hadisi böyle zikrediyor İbn Hacer, lakin وَرَدَ مِنْ تَرِكَ اُخْرَى بِلَا تَرَدْدُدْ, başka bir tarikten bu tereddüt olmaksızın sahih bir yolla sabit olmuştur. رَاوِيَهُمَا غَيْرِ ذَابِتْ, lakin onun ravisi zabit bir ravi değil. وَقَدْ خُولِفْ, nitekim burada bir muhalefet zikretmiş o. وَالْمَحْفُوز مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْحَان, yani Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği lafız burada mahfuz olanıdır. بِلَفْزِنْ اِنَّ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem وَمَيْمُونَ kâne estağfurullah kâne yagtasilâni min inâin vâhidin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Meymune radıyallahu anh'a ikisi birlikte bir kaptan gusl ederlerdi. Yani ikisi birlikte guslederler. Bu lafız daha doğrudur. Bu mahfuzdur. Demek ki Müslim'in şu lafzında bir illet söz konusu. Şeyhayn'ın, Buhari ve Müslim'in ortak rivayet ettikleri mahfuz olan rivayette onun arttırdığı suyla değil de birlikte aldıkları suyla guslettikleri net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Evet. 8. hadisimiz Ruviye an Simak an İkrime an İbn Abbas radıyallahu anhuma قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتودع منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ Yani rivayet edildi ki kimden? An Simak'tan. Simak İkrime'den. İkrime İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan dedi ki اِغْتَسَلَ بَعْدُ اَزْوَاجِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem fi cefnetin. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın hanımlarından birisi bir cefnede, yani bir kasada, bir teknede ne yaptı? Gusletti. Feca'en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem liyetevadda'a minha ev yaktesile. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam bunun üzerine geldi. Ne için geldi? Abdest almak veya gusletmek için geldi. Yani o suya yöneldi. Fekalet lehu, yani o hanımı ona dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, inni kuntu cünüben. Ben cünübidim. Yani ben o sudan guslettiğimde cünübidim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki innel ma'e la yecnubu. Şüphesiz muhakkak ki su cünüp olmaz. Sen cünübidin de su cünüp olmaz. Bu hadis Ebu Davud'un İbn Abdülhadi'nin azvı ile nispetiyle söyleyelim. Revahu Ahmet ve Ebu Davud ve haza lafzihi. Yani lafız Ebu Davud'undur. Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmiş. Ve Tirmizi ve Nesai ve İbn Mace. Ve sahhahahu Tirmizi ve İbn Huzeyme ve İbn Hibban ve Hakim. Ve kâle Ahmet. Yani bunu Tirmizi, İbn Huzeyme, İbn Hibban ve Hakim sahihlemişler. Ahmet şöyle demiş. Ettegihi lihali simak. Leyse ehadun yervihi gayrihi. Ben bu rivayetten uzak duruyorum, sakınıyorum. Çünkü Simak'ın durumundan dolayı. Leyse ehadun yervihi gayrihi. Bu hadisi Simak'tan başkası rivayet etmemiştir. Bu sebeple biraz içimde bir kuşku var diyor. İbn Abdülhadi devam ediyor. Vakat ihtecce Müslim bi Simak. Fakat Simak ile Müslim hüccet getirmiştir. O Simak hüccet getirebilen sağlam gönüllü bir ravidir. Vel Buhari ve Buhari de bir ikrimetin vallahu alem. İkrime ile de Buhari hüccet getirmiştir. Allah en iyi bilendir diyor burada İbn Abdülhadi ve İmam Ahmed'in kendisi Hanbeli olmasına rağmen İbn Abdülhadi Hanbeli bir alim olmasına rağmen bak imamına hadis sabit olduğu zaman ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Bununla amel edilmesi gerekir. Bu sabit bir rivayettir demek istiyor. Evet. Hadislerde teknik yani durumu suda gusledilmeyecekti. Evet. Guslediyor ondan abdest alıyor. İsnadı sahihtir ve rivayeti sevri ve şube ebil ahvaz anissimak müstakime. Yani burada sevri'nin, şubenin ve ebul ahvasın simaktan rivayetleri müstakimdir, dürüsttür, doğrudur, düzgündür. Ve ehadisuhum anhu selime. Kema kale Yakup bin Şeybe ve Darikutni. Yani burada rivayetin sabit olduğunu söylüyoruz. Ve kad ruviye hazel hadis selasuhum anh. Selasetuhum anh. Üçü de ondan rivayet etmişlerdir. Ve inkâne fi rivayeti an ikrime ittiraben. Yani Simak'ın ikrimeden rivayetinde ızdırap olsa da bu rivayet sahihtir. Ve sahahahu Tirmizi ve İbn Huzeyme ve İbn Carut ve İbn İbban ve Hakim ve Zehebi ve yeşhedü lehu hadisu Ebu Said el-Hudri l-Mütekaddem bir rakam sani. Yani bu hadise Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği hadis şahitlik eder diyor. Yani mana olarak destekler diyor. Hemen iki nolu hadise bir bakalım. Ebu Said el-Hudri hadisinde ne diyordu? Budağa kuyusu. Yani içine pislikleri atılan bir sudan ne yapılıyor? abdest alınıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alıyordu. Şimdi burada kimlere reddiye var? Ma-i musta'mel ile, ma-i musta'mel kullanılmış su ile abdest alınmaz diyenlere reddiye var bu hadiste. Bir kere su kullanıldı mı, onunla bir daha abdest alınmaz, gusledilmez diyenlere burada reddiye var. İddiası ne onun? Çünkü su pislenmiş olur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle demiyor. Kendi uygulaması, bak budağa kuyusundan abdest alıyor. İçerisine kadınların hayız bezlerinin atıldığı, köpek etlerinin atıldığı, leşlerin atıldığı, hatta insan atıklarının atıldığı bir sudan o su, o suya o kir galip gelmediği için ne yapıyor? O sudan abdest alıyor budağa kuyusundan. Burada da cefne dediğimiz, bu tekne misal, yani bizim bugünkü küvet diye ifade ettiğimiz şeyden Meymune radıyallahu anha'nın işte abdest alması, bu rivayette de işte hanımlardan birisinin onu da guslettikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alması meşruluk ifade ediyor. Yani bu meşrudur. Burada hocam bu hanım acaba içine girdiğinin rahibi yok mu dönecek hadiste? Rivayetin lafzında cefne, yani fi cefne diyor. Cefnenin içinde, yani küvetin içinde diyelim biraz anlaşılması için. O küvetin içinde ne yaptı? Gusletti diyor. Eğer bu iki kulle miktarında su olursa zaten hiçbir ihtilaf yok. İki varil ağırlığında, şeyinde, miktarında olursa zaten pislik taşımaz ifadesi genel bir ifade. Onda hiçbir şey yok. Eğer iki kulle miktarında değilse bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bir uygulaması ve sorulan soru. Bak, hanımı fakih. Ne diyor? Allah'ın Resulü, ben onda guslettim. Yani bizim aklımıza gelen şey o hanımının da aklına geliyor demek ki. Ne diyor? Ben onda guslettim. Cünüp idim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap, fakat su cünüp olmaz. Sen tamam yapmasaydın da olur. Fakat su cünüp olmaz. Şimdi burada iki şeyi daha birbirinden ayırmamız gerekiyor. Birincisi, bir kimse küvete cünüp olarak girmeyecek. Bak, birincisi bu. Cünüp olarak girip de banyo yapmayacak. Banyo yapılmışsa cünüp olarak, o sudan da abdest almaya bir mani yok. Bu hadisleri böyle cem edebiliriz. Ama bunu yapmamak lazım. Yani cünüp olarak suyun içine girmeden tenavül ederek, yani oradan su alarak gusletmek lazım. Evet, şimdi 9. hadise geldik. An Humeyd el-Himyeri gâle lagaytu racülen sahiben nebi sallallahu aleyhi ve sellem erba'a sinin kema sahabehu Ebu Hureyre gâl neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yagtesilel mer'etu bifadlir racüli ev yagtesilel racülü bifadlil mer'eti وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا Bu hadiste kim diyor? Humeyd el-Himyeri. Humeyd el-Himyeri tabiinden bir ravi. Diyor ki, لَقِيْتُ رَجُلًا sahiben nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselatü vesselam'la sahabelik yapmış bir adamla karşılaştı. Ne kadar? 4 sene. Ama nasıl sahabelik? Ebu Hureyre'nin sahabeliği gibi sahabelik yapmış 4 sene boyunca. Böyle bir adamla karşılaştım. Bakın bu hüccettir. Bu hüccettir. Tabiinin bir kimse hakkında sahabe olduğunu söylediği zaman ismini vermese bile o hüccettir. Mürsel değildir bu rivayet. Ama hiç sahabeyi zikretmeden Allah Resulü böyle buyurdu derse, kim olduğu meçhul, birisinden bahsederse, onu başka bir tabiin arkadaşından da almış olabileceğinden bu mürseldir, bu hüccet değildir. Ama burada aldığı kimsenin sahabe olduğunu belirtiyor. Sahabenin hepsi de aduldür. Uduldür. Rivayetleri alınıp kabul edilir, onlar cerh edilmez. Sahabe olduğunu belirttikten sonra aldığı kimsenin, bu muttasıl bir isnattır. İsminin belirsiz olması hiç önemli değil burada. Tabiin buna ne yapmış? Şahitlik etmiş. Ne diyor? Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yasakladı. Neyden? En tagtesilel mer'etu, kadının gusletmesini neyle? Bifadlir racüli, erkeğin artığı olan suyla gusletmesini yasakladı. Ev veyahut yagtesilel racülü erkeğin gusletmesini neyle? Bi fadlil mer'eti. Kadının artıyla da erkeğin gusletmesini yasakladı. Vel yagtarifa cemi'a. Birlikte su alırlar fakat diyor. El yagtarifa cemi'a. Birlikte ne yaparlar? Su alırlar. Bu isnadı sahihtir. Ebu şeyin Revahu Ahmet ve Ebu Davud ve haza lafzuhu. Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmiş, lafız Ebu Davud'a aittir. Ve Nesai ve Sahahahul Hümeydi, El Hümeydi bunun sahih olduğunu söylemiş. Ve Galil Beyhaki ruvatuhu sikatun. Ruvatuhu sikatun. Beyhaki de ravilerinin güvenilir olduğunu söylemiştir. Ve Racülül Mübhem, yani ismi belirtilmeyen bu ravi, gıyle denildi ki, Huvel Hakem bin Amr. Onun Hakem bin Amr. El Hakem bin Amr olduğu söylendi. Ve gıyle Abdullah bin Sercis. Abdullah bin Sercis olduğu söylendi. Ve gıyle İbni Mugaffel. İbni Mugaffel olduğu da söylenmiştir. Diyor İbni Abdülhadi. Diğer hadise geçmeden bu hadisle ilgili notlar var mı? Hemen bunları bir değerlendirelim. Hadis sahihtir. Hafız İbn Hacer de Bulugul Meram kitabında ahrecehu Ebu Davud ve Nesai demiş ve isnadı sahih demiştir. Fetul Bari'de de ricaluhu sikatun. Ravileri güvenilirdir. Lem eğif limen eallehu ala hüccetin gaviyye. Yani böyle itibar edilebilir sağlam bir hüccetle buna illet bulan kimseye vakıf olmadım diyor İbn Hacer. Ve de'val Beyhaki ennehu fi ma'nal mürsel merdude. Beyhaki'nin bu hadisin manasının mürsel olduğunu söylemesi, yani ismi belirtilmeyen ravinin, sahabeden ravinin sebebiyle, ismi belirtilmemesi sebebiyle bunun mürsel anlamına geldiğini söylemesi merdude, yani reddedilmiştir diyor İbn Hacer. Li enne ibhamis sahabi la yazar. La yuzar. Sahabinin müphem olması bir zarar vermez. Ve kat sarahat tabi'i bi ennehu laqihu. Tabi de onunla karşılaştığını açık bir şekilde belirtmiş, tasrih etmiştir. Ve da'va İbni Hazm enne Davud ravihi an Hümeyd bin Abdurrahman ve İbni Yezid el Evdi. Burada başka bir illet zikretmiş İbni Hazm. Hümeyd el Himyeri'den rivayet eden şahsın Davud bin Yezid el-Evdi olduğunu söylemiş. O ise zayıf bir ravidir. Demiş, bu da reddedilmiştir diyor İbn Hacer. Ve in fe innehu İbni Abdillah el-Evdi. Bir Davud bin Abdurrahman el-Evdi var. Estağfurullah. Davud bin Yezid el-Evdi var. Bir de Davud bin Abdillah el-Evdi var. Buradaki Davud bin Abdullah el-Evdi'dir. O ise güvenilirdir diyor İbn Hacer. Ve kad sarraha bi ismi ebihi Ebu Davud ve gayrihi. Onun babasının ismini Ebu Davud ve başkaları tasrih etmiştir. Yani karıştırmaya burada gerek yok. Çünkü bunun Davud bin Abdullah el-Evdi olduğunu kim belirtmiş? Ebu Davud ve başka muhaddisler açıkça belirtmiş. Bu sebeple illetlendirilemez. Evet, buradaki Davud isimli ravinin güvenilirliği hakkında bazı ispatlar var dipnotlarda. Onları geçelim. Yani bunun sahih olduğunu teslim ettikten sonra levla muhalefetil hadis sabite mevsule kable ve Davud bin Abdullah el-Evdi lem yahtecce bihi şeyhan el-Bukhari ve Müslim intihâ kelamihi. Kim bu itirazı yapmış? Beyhaki böyle bir itiraz yapmış. O demiş ki, hani önceki hadislerle, önceki mevsul hadislerle arasında muhalefet olduğundan bunu kabul etmemiş. Ve hazel hadis leyse bir mürsel. Birincisi, bu hadis mürsel değildir. Hüccet alınması gerekir. Ve cehaletü sahabi la tazar. Sahabenin bilinmemesi zarar vermez. Ve gıyle inne hazel racüllezi lem yusem Abdullah bin Sercis. Bu ismi belirtilmeyen ravinin Abdullah bin Sercis isimli sahibi olduğu ve gıyle Abdullah bin Mugaffel, Abdullah bin Mugaffel olduğu ve gıyle El Hakem bin Amr el-Gıfari olduğu da söylenmiştir. Ve kad tekelleme ala hazel hadis İbn Hazm bi kelami akta fihi. İbn Hazm hatalı sözlerle bu hadise itiraz etmiştir. Ve redde aleyhi İbn-i Müfevvez ve İbn-i Kattan ve gayrihima. İbn-i Kattan ve İbn-i Müfevvez ona reddiyeler yazmışlardır. Ve kat ketebel Humeydi ila İbn Hazm min el Irak bi haberihi bi sıhhatin hazel hadis. Hafız Humeydi Irak'tayken bir mektup yazıyor, kime? İbn Hazm'a. bu hadis sahihtir diye bunu ispatlayan bir mektup yazmış diye devam ediyor. Şeyhü's-Sünne Esedü's-Sünne Allame Elbani'de Sahihü's-Sünneni Ebi Davud isimli eserinde hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadis sahihtir, amel edilmesi gerekir. Demek ki bu hadise göre ne yapılmaması lazım? Erkeğin kadının artırdığı suyla, kadının da erkeğin artırdığı suyla gusletmemesi, birlikte gusletmeleri, birlikte gusledebilecekleri ama birbirlerinin artığı olan sularla gusletmesini yasakladığını anlıyoruz. Ama abdest alabiliyoruz. Değil mi hocam? Önceki hadise göre de. Burada bir iki hadis arasında, yani bunun mübah olarak gösteren, yani birbirinin artığı suyla abdest alınmasını mübah olarak gösteren hadislerle bu hadis arasında bir tenakuz, bir çelişki varmış gibi gözüküyor. لِأَنَّهُ مَحْمُولْ عَلَى الْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَلْ فِي الْاَعْضَى لَا بَاقِي فِي الْاِنَى وَاللّٰهُ عَلَمْ. Buradaki ihtilafı ancak nasıl giderebiliriz? Kaptan alarak, bir kimse kaptan alarak o sudan, mesela o da fallıdır, o da artıktır. Ben bir şeyden, küvetten mesela suyu alıyorum, onunla guslediyorum. Orada ne yapıyor? Benim elimin dokunduğu su kalmış oluyor. Onda bir sakınca yok. Ama benim içine girip de çıktığım sudan ne yapmaması lazım? Gusledilmemesi lazım. Burada sadece işte o cefne hadisesi, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte hanımlarından birinin guslettiği cefneden, şeyden, tekneden abdest veya gusletmesi veya gusletmesi diye geçiyor. Abdest almaya veya gusletmeye geldi diyor. Ha, şimdi burada fi cefne diye geçse dahi oradaki lafızda, diğer bütün bu rivayetleri dikkate aldığımızda biz bunu min cefne diye yorumlamamız lazım. Çünkü Allahu alem, burada bir tasrih yok çünkü. O hanımı ne yapmıştı? Tenavül ederek, oradan su alarak belki gusletti. Çünkü diğer hadislerle bunu ancak bu şekilde birleştirebiliriz. Ama içine girmişse onunla abdest almamak daha uygundur. Evet, bu babı bitirelim inşallah. İki hadis daha kaldı inşallah. 10. hadis an Hişam bin Hasan veya Hişam bin Hisan an Muhammed bin Sirin an Ebi Hureyre radıyallahu anh gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu: Tahuru inâ-i ehadukum izâ velaga fihil kelbu en yagtesilehu seb'a merratin ulâhunne bitturâb. Sizden birinin kabına eğer köpek yalarsa, velaga yalamak demek, oradan dilini sokup yalamak demek, köpek yalarsa en yagtesilhu seb'a merrat, o kabı 7 defa yıkasın, ulâhunne bitturâb, ilki de toprak ile olsun. İlk seferinde de toprak ile olsun. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Revahu min hadisi Hammam bin Münebbih an Ebi Hureyre radıyallahu an ve leyse fihi ulahunne bitturab. Hammam bin Münebbih'in Ebu Hureyre'den rivayetinde ise ilki toprak ile olsun ifadesi yoktur. Ve zekere Ebu Davud enne cemaatun revahu an Ebu Hureyre radıyallahu an felem yezkeru et turab. Yani onlar turabı, toprağı zikretmediler. Ve fi lafzin iza şeribel kelbu fi ina'i ahadikum felyagtesilhu seb'a merrat. Bu da müttefakun aleyh bir hadis. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği metinde ne diyor? Sizden birinin kabından köpek içerse, bak diğerinde yalarsaydı, kabından içerse, bakın arada bazı farklar var. Evet. Bunda ne diyor? 7 sefer yıkasın diyor. Toprak zikrediliyor mu? Zikredilmiyor. Şimdi arasındaki fark şu. İçerisinde su olan veya süt olan neyse bir kaptan köpek yalarsa kaba dokunuyor mu dili? Dokunmuyor. 17 sefer yıkayabilirsin. Ama birinizin kabını diyor. İza velaga fihi kelp. Köpek o kaptan yalarsa, o kabın içinde yalarsa, yani köpeğin dili o kabile temas ederse, Allahu alem bu kastediliyor. İlk seferi toprakla olmak üzere 7 sefer yıkasın. İlki toprakla olmak üzere 7 sefer yıkasın. 11. hadis yine bu konuyla alakalı. Ve revâ Müslim ve Nesai ve İbn Hibban min rivayeti Ali bin Müsir anil A'meş an Ebi Rezin ve Ebi Salih an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ velagal kelbu fi inâi ehadikum fel yurikhu thümme liyaksilhu seb'a merrat. Ebu Hureyre'den yine rivayet, sizden birini kabında köpek yalarsa, velaga yalarsa, yani etrafından diliyle yalarsa veya dilini içinde hani böyle hareketlendirerek, hızlı hızlı hareketlendirerek bu şekilde içerse, yalarsa fel yurikhu yer, buradaki yurikhu ifadesi yerden toprak almak veya toprağı boşaltmak anlamına geliyor. Sümme liyaksilhu seb'a merrat. Onu 7 defa yıkasın. Ve revahu Müslim min rivayeti İsmail bin Zekeriya anil A'meş ve gal ve lem yegul fel yurikhu. Müslim'in diğer rivayetinde ise fel yurikhu, yani toprakla, yerle ilişkilendirmesi zikredilmemiş. Ve gal en nesaiyyu la e'alemu ehaden tabi'a Ali bin Müsir ala kavlihi fel yurikhu. Yani bu fel yurikhu kelimesi sadece Ali bin Müsir'in rivayetinde gelmiştir. Ona tabi olan başka kimse bilmiyoruz. Ve gâle Dârekutni sahihun isnadu hasenun ve ruvvatuhu kulluhum sikatun. Bütün raviler güvenilirdir. İsnadu hasendir. Hadis sahihtir. Diyerek bunu belirtmişlerdir. 12. hadis, bunu Tirmizi Süvar bin Abdullah el-Amberi'den, o Mu'temir bin Süleyman'dan, o Eyyub'dan, o Muhammed bin Sirin'den, o Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, o da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yugselul inâ'u izâ velaga fîhil kelbu seb'a merratin uhrâhunne ev gâle ulâhunne bitturab ve izâ velagat fîhil hirre gusle merre. Burada bir kaptan köpek yalarsa, etrafından yalarsa 7 sefer yıkasın. Sonuncusu veya şöyle dedi, ilk seferi toprak ile olsun. Eğer ondan kedi yalarsa bir sefer yıkasın. Bu rivayet şazdır. Mevkuf olarak sahihtir. Merfu olarak, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti şazdır bunun. Ve İbn-i Abdülhadi burada diyor ki ve gâle hâza hadisun hasenun sahihun demiş. Yani bakın, görünüşte bir sıhhat var isnatta, fakat bu şaz bir rivayettir. Mevkuf olarak sahihtir. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kendi sözü olarak sahihtir. Ebu Hureyre'nin sözüdür yani bu. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nispeti doğru değildir. 13. hadis Ebu Davud şu sözü ve izâ velagal hirru gusile merre, yani kedi yalarsa o bir sefer yıkanır sözünü rivayet etmiş. Ne olarak? Mevkuf olarak. Ve huve savab. İbn Abdülhadi de bakın bunun şaz olduğunu söylüyor. Doğrusunun bunun Ebu Hureyre'nin sözü olduğunu ifade ediyor. 14. hadis an Kepşe. Kepşe binti Kab bin Malik ve kâne tahte İbn Ebi Kadade radıyallahu anhum. Kepşe binti Kab bin Malik, o İbni Ebi Katade'nin nikahı altındaydı. Tahte deyince onun nikahı altındaydı kastediliyor. Enne Eba Katade dakale aleyha. Eba Katade onun yanına girdi. Galet fesebektü lehu vudu'en. Estağfurullah. Fesekeptü lehu vudu'en. Ona abdest için su döktüm. Galet dedi ki fecaet hirretun teşrub. Teşrib. Bir kedi geldi ve içti ona hazırladığım sudan. Fe esqalehel ina hatta şeribet. Galet Kepşe, Kepşe radıyallahu anh'a dedi ki, Fera'ani enzur ileyhi, ben ona bakmaya, ona baktığımı, yani ona dikkatli baktığımı, ona dikkat ettiğimi görünce beni, Fekale şöyle dedi, Etu'cebine ya ibneti ahi, ey kardeşimin kızı, şaşırdın mı? Yani kedinin ardından abdest alınma şaşırdın mı? Fekultu ne'am, evet şaşırdım. Kale inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhakkak şöyle buyurdu. İnneha leyset bi neces. Kedi necis değildir. İnnemâ hiye minet tavvâfîne aleykum evit tavvâfât. Muhakkak ki o, yani kedi, etrafınızda dönüp dolaşanlardandır. Etrafınızda dönüp dolaşanlardan, yani ev halkınızdan. Ve lafzu tirmizi ve gayrihi yekulu ve tavvafat. Yani aynı manada tavvafin, tavvafat ikisi de çoğul ifadedir. Revahul İmam Ahmet ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Mace. Ve sahahahu Tirmizi ve İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban ve Hakim ve gayri. Evet, 14 nolu hadisimizde sahih bir hadis. Hakim demiş ki ve hazel hadisu mimma sahahahu Malik. Bu İmam Malik'in sahihlediği hadislerdendir. Vehtecce bihi fil muvatta. El Muvatta isimli kitabında da bununla hüccet getirmiş. Ve me'azalik, bununla beraber fe inne lehu şahiden bi isnadi sahihin. Bununla beraber bunun sahih isnada sahip bir de şahidi vardır diyor. 15 nolu hadis an Enes bin Malik radıyallahu an gal. Dedi ki, Câ'e e'râbiyyun febâle fî taifetil mescid fezzecerehun nâsu fenehâhu min nebî sallallahu aleyhi ve sellem felemmâ qadâ bevlehu emeren nebî sallallahu aleyhi ve sellem bizzenûbin mimmâin fe uhriqa aleyh. Muttefakun aleyh ve lafzul Buhari. Şimdi, Enes bin Malik'in rivayetinde diyor ki bir bedevi, Arabi bir bedevi demek, Câ'e Arabi bir bedevi geldi. Febâle fî taifetil mescid. Mescidin bir köşesine ne yaptı? Bevletti. Fezzecerehun nas. İnsanlar onu sakındırdılar. Fenehâhum. Yani insanlar onun üzerine yürüyünce fenehâhumun nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlara engel oldu. Felemmâ gadâ bevlehu. İşini bitirince, idrarını yapmayı bitirince, emeran nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizenubim mimma'i, bir kova su istedi. Fe uhriqa aleyh, ve onun bevlettiği yere döktü. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis olup lafız Buhari'nindir. Evet. Demek ki burada neye delil var? Bir kimse bir necis, bir idrar damladığı yerde, mesela bu çamaşırda düşünün. Çamaşıra bir damla, iki damla idrar damladı. Oraya o miktarda su serperek ne yapacaksın? Gidereceksin. Toprakta da bu şekilde. Bazı rivayetlerde şu Bedrül Münir kitabından eğer o ziyadeleri şey yapabilirsek. Bakın burada. Buradaki hadisleri de hızlıca geçelim. Daha önce Bedrül Münir kitabını ben tercüme etmiştim. Sahih İlmiyal kitabını hazırlamadan önce bir ahkam hadisi kitabı olsun diye. Fakat Bedrül Münir'de birçok zayıf hadisleri görünce vazgeçtim. Yani bunu bir tercüme olarak sunmak yerine bunun sahih rivayetlerini alayım. İnsanların hadislerle, sahih hadislerle amel edeceği bir kitap haline getireyim diye. Oradan bu babla ilgili rivayetleri ele alalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Bedrül Münir'deki hadisler bunlar. Bunları yazmayın. Kedi necis değildir lafzıyla Ahmet, Hakim, Beyhaki, Şuab-ı İman'da ve Darikutni rivayet etmişlerdir. Bu hadis hakkında şüphe vardır, şaibe vardır diye de müellif belirtiyor. Yani kedi necis değildir şeklinde gelen rivayette şaibe vardır. Bedrül Münir'in muhakkiki de zaten ne demiş? Lafzuhu fil cami es-sinnürüseb ve sahahahu hakim ve fihi İsa bin el-Müseyyeb de'afahu Ebu Davud ve İbn-i Hibban ve gayrihim. Bunu hakim sahih demiştir ama diyor ki isnadında İsa bin el-Müseyyeb vardır. Ebu Davud, İbn-i İbban ve başkalar da onun zayıf olduğunu söylemişlerdir bu ravinin. Ve gâle İbnil Cevzi la yusih ve da'afahu fil mizan ve gâle Ahmet gayri kavî ve da'afahul ukayli ve gâle Ebu Hatim gayri kavî ve da'afahul Ebu Davud. Yani burada diyor ki İbn-i Cevzi bunun sahih olmadığını söyledi. El Mizan da zayıf dedi. Yani Zehebi'nin kitabıdır El Mizan. Mizanul İtidal kitabını kastediyor. Zayıf dedi. Ve gâle Ahmet gayri kavî. Kuvvetli değildir. Güçlü bir ravi değildir dedi. Ve da'afahul Ukayli. Ukayli de zayıf dedi. Ebu Hatim ise yine Ahmet bin Hanbel gibi güçlü değil dedi. Ebu Davud da zayıf olduğunu söyledi. Telhisül Habir isimli kitapta İbn Hacer bu nakilleri yapmış, detaylı bilgi vermiştir. Bize iki meyte ve iki kan helal kılındı. Meyteler balık ve çekirge, kanlar ise ciğer ve dalaktır şeklindeki rivayeti cemaat Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem tarikiyle rivayet etmişlerdir. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem ittifakla zayıf bir ravidir. O sebeple burada Allahu alem alınmamış. Darekutni ve Beyhaki İbn Ömer radıyallahu anh'dan bunu mevkuf olarak rivayet etmişler. Buna yani bu söz merfu kabul edilir. Burada hüccet olur. Neden? Bu helal kılma ve haram kılma İbn Ömer radıyallahu anh'ın kendi şahsi bir görüşüyle olamaz. Bunu ancak Allah Resulü'nden alır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ancak Allah'tan alır. Yani bu hadisle amel edilir. İbn Ömer'den mevkuf olmasına rağmen hükmen merfudur. Hükmen merfudur. Fakat Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem tarihliyle gelen merfu rivayet ise zayıf olduğundan dolayı ona itibar edilmez. Selman radıyallahu anh'ten gelen rivayette kanı olmayan her hayvanın düşüp öldüğü yemek ve içeceğin yenmesi, içilmesi ve onunla abdest alınması helaldir lafzıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nispet ederek gelmiş. Beyhaki Şuab'da Darekutni Sünen'de zayıf senetle rivayet etmiştir bunu. Hakim mahfuz değildir demiş ve isnadında meçhul ravi vardır demiştir. Yani bununla amel edilmez. Kan olmayan her hayvan düşüp öldüğü yemek ve içeceğin yenmesi ve içilmesi ve onunla abdest alınması helaldir şeklindeki bir lafız Allah Resulüne ait değil. Bu sabit değildir. Fakat kan olmayan hayvan düşüp öldüğü sudan da abdest almaya herhangi bir mani yok zaten. Canlı bir hayvandan parçalanıp ayrılan her şey meytedir lafzıyla bir rivayet var. Bedülmünir de bunu hakim rivayet edip sahih dedi. Ebu Davud ve Tirmizi de ne demiş? Hasen demişler. Bu sahih bir rivayet. Eşeklerin artığıyla abdest alalım mı diye soruldu. Evet ve pençelilerin hepsinin artığı olan su ile de buyurdu şeklinde bir rivayet almış. Darekutni bunu zayıf senetle rivayet etmiştir. Beyhaki bunu başka hadislerle desteklemiştir. Allahu alem Beyhaki'nin bunun desteklediği rivayetler az önce İbn Ömer'den naklettiğimiz evcil ve yırtıcı hayvanların gelip gittiği su hadisidir. Ebu Taybe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanını içti şeklinde bir rivayet var. Bedülmünir'de Ebu Taybe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haccamı idi. Yani onun hacamatını yapan birisiydi. Onun kanını içti diye bir rivayet var. İbn-i Salah'ın dediği gibi bu gariptir. Onu bulamadım. Sabit değildir demiştir. Nevevi zayıf dedi. Rafi'yi de dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün kanlar haramdır buyurmuştur. Bu sebeple bu şaibelidir demiştir. Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanını içmiştir. Bu gariptir. Aslında bu ileriki babların hadisleri de burada Bedrül Münir ile karşılaştırmalı gidelim diyerek bunları okuyorum. İbn-i Zübeyir radıyallahu anhuma'dan da rivayet edildi. İbn-i Salah bunun sabit bir aslını bulamadım demiştir. Ümmü Eymen radıyallahu anhadan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in idrarını içmiştir o. Yani bilmeden içmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman karnın ateşe girmeyecek. Karnın ateş görmesin dedi diyor. Veya buna benzer bir dua etti. Hakim Müstedrek de o bundan sonra karın ağrısı çekmedi lafzıyla rivayet etmiş. Darekutni kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bevrini içti. Hadisini sahih olarak ıttırap ile illetlendirdi. Yani isnadında rivayette ravilerin birbirinden rivayetinde bazı çelişkiler olduğunu söyledi. Ebu Malik'in nehai cihetinden gelen rivayeti muzdariptir, zayıftır. Ebu Malik ise hakimin müstedrekindeki senedindedir. Darekutni'de bunlar farklı. Yani bunlar ileride gelecek bablarda ele alınacak hadisler. Ayşe radıyallahu anha'nın neyse bunları biz geçelim. Bu hadisi de şu hadisin lafızlarını görelim diye ben bu kitaba bakmıştım ama o necasetin izalesi babında gelecek Bedrül Münir'de. Çünkü burada bir necaset var, onu izale etmek söz konusu. Bu sebeple Bedrül Münir kitabında ileriki bir baba alınmış. Biz burada bugünkü kaydımızı bitirelim inşallah. Allah izin verirse haftaya El-Muharrar isimli kitabın Babul Aniye yani kaplar. Kaplar babından devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selam ecmain.